ऐं जंहिंमहिल असांजो अज़ाब पहुतो तंहिंमहिल हूद खे ऐं जिन साणुस ईमान आंदो तिन खे पंहिंजी बाज सां बचायोसूं ऐं खेनि सख़्तु अज़ाब खां छॾायोसूं।